إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله Sote tunafahamu kwamba tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tena katika kumi la mwisho. Tukiwa tumeshalimega kumi la mwisho. Kwa hiyo hasikubakia isipokuwa siku chache sana kuisha kwa mwezi huu. Sasa kuna umuhimu wa kupeana nasaha juu ya mambo mbalimbali yanayohusu mwezi huu na bil khusus kumi hili la mwisho. Na nasaha hizi zitalenga zaidi kutuzundua sisi, kututoa katika uzembe tulionao, kwa sababu tuna uzembe mwingi wa kuziendea kheri, ima kwa sababu ya kutokujua fadhila, na hili limewasibu wengi kwa kuwa hawajishughulishi na ilmu. Ujinga umewaponza, hawaoni tofauti ya mwezi wa Ramadhani na mwezi mwingine usiokuwa Ramadhani katika mambo ya ibada na kuelekea kwa Allah, bali hawaoni tofauti baina ya kumi hili la mwisho na kumi la mwanzo na la katikati. Hamna tofauti kwake, siku zote kwake ni sawa tu. Haoni tofauti baina ya Jumaa na siku nyingine, kwake siku zote sawa tu. Hata zile siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifadhilisha yeye kwake aziona ni sawa tu, na matendo yake, namna anavyoishi na muamala wake na siku hizo, utaona hali hiyo utaiona imejidhihiri, imejidhihirisha kwake kwamba ni sawa tu. Tuna uzembe wa aina hii kwa sababu ya kutokujua fadhila, ujinga. Lakini pia wengine si kwa sababu ya ujinga, uzembe unawasibu kwa sababu ya mambo mengine yasiyo kwa ujinga, kama vile mapenzi makubwa ya dunia. Kwa hiyo wakaitanguliza dunia na wakayatanguliza maslahi ya dunia juu ya mambo ya akhira. Hili ni jambo limewasibu watu. Kwa hiyo huoni ile tashmiri, kwa watu wanashamiri katika jambo, yani nakusudia wanafanya bidii katika jambo la ibada, kwa kuwa wako katika kumi la mwisho. Huoni ile, bali ndio watu wanazidi kurudi nyuma na kunyong'onyea katika mambo ya ibada, na watu wanashughulishwa zaidi na Idi, sasa hafikiri tena Ramadhani. Kumbe katika sehemu na wakati muhimu sana ndio sehemu sasa pekee sasa kumaliza na kwenda vizuri kuitengeneza akhira yako kwa wakati ambao unaweza usidiriki tena, ikawa ndio wakati wa mwisho huu. Zishapita siku za witiri mbili, 21 ishapita, pingine ikawa ndio Lailatul Qadr, wewe ulizembea. 23 ishapita, ndio usiku uliopita, imebaki 25, 27 na 29. Endelea kuzembea, uzembe umekuwa mwingi, kana kwamba hatuna shida, hatuna matatizo sisi. Sisi tuko sawa kabisa, ndio hali tunayoishi nayo hii leo. Sasa ili kututoa katika hali hiyo, ni vizuri tukakumbushana kwamba hizi siku ni siku bora, zina fadhila, na fadhila zake zimetajwa ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani kwamba Lailatul Qadr khairun min alf shahr, usiku huu wenye cheo ni usiku bora zaidi kuliko miezi elfu. Usiku mmoja tu, ikisadifu kuwa wewe umefanya ibada ndani ya usiku huo, na Allah akastakabali amali zako ulizozifanya katika usiku huo, inahesabika ni kama mtu aliyefanya ibada katika miezi elfu moja. Miezi elfu moja utaitoa wapi katika umri wako wewe? Kwa sababu hiyo ni miaka takriban 83 na miezi kadhaa. Kwa hiyo umefanya ibada ndani ya usiku mmoja, lakini zile kheri ulizozifanya ni kama umefanya miezi elfu moja, ambayo ni zaidi ya miaka 83. Alafu wewe huoni tofauti yoyote, bali tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, usiku huo, ndani ya usiku huo wanashuka malaika, dunia inakuwa imejaa malaika, bali na roho Jibril alayhi salatu wasalam pia anashuka wakisuhubiana na wenye kufanya ibada, sio wanaolala wakakoroma, sio wanaofanya lahu katika wakati wa usiku kufanya mawazo na mingineyo, wanasuhubiana na watu wenye kufanya ibada. Kheri hii wewe waikosa vipi? Ikawa wewe huna qiyam, yani kwa maana ya kwamba hata swala ya tarawih pia ya kushinda waiswali kiuvivu, au huswali kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia atakayesimama pamoja na imam, man qama ma'a al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla, atakayesimama pamoja na imam swala ikaanza mpaka imamu akamaliza swala ikaisha, huyu anaandikiwa kisimamo cha usiku mzima. Kama leo atasimama peke yake, basi itabidi asimame usiku mzima, lakini kwa sababu tu umesimama na imamu. Sasa ikisadifu kwamba huo ndio usiku huo wenye cheo, umepata kheri, lakini sisi ni watu wa kuzembea. Mfano ni hii siku ya Ijumaa, mfano leo ni siku ya Ijumaa, tena tuko ndani ya Ramadhani katika kumi la mwisho. Kuna watu hawaji ila khatibu ipanda juu mimbari, ada kwake ndio hivyo, si kwamba nini, kwa sababu dunia tumeiweka mbele. Lau ulikuwa tunajua tuko katika siku gani sisi, msikiti usilikuwa na nafasi, shika saa tano mna nafasi. Na hili utakuwa ukilijua wewe, nenda sehemu ambazo watu wanafahamu fadhila za ibada, nenda katika misikiti, uweze kupata nafasi, utaswali huko barabarani. Wenda msikitini saa tano siku ya Ijumaa, utapata nafasi wapi? Lakini sisi kwa sababu ni wazembe, ndio hata khatibu amaliza mwisho utaswali safu ya mbele. Uzembe. Sasa uzembe huu unatakiwa tuuache, si uzembe mzuri. Kama kuna uzembe mzuri, basi hakuna katika ibada uzembe mzuri, wajitia hasara mwenyewe kwenye nafsi yako. Tujirekebishe katika sehemu hizo, lakini pia katika nasaha ambazo nitapenda kuielekezea nafsi yangu na nyinyi ndugu zangu vile vile kwa ujumla, ni tajdidu tauba, ni kufanya upya na kurejea kila mara kufanya tauba hasa hasa katika nyakati kama hizi. Sote tunakiri kwenye nafsi zetu kwamba ni wakosaji wakubwa kabisa, twamkosea Allah subhanahu wa ta'ala laila nahar katika nyanja mbali mbali. Sasa tumefunguliwa milango, maadamu roho zetu zipo ndani ya viwiliwili vyetu, bado tunapumua, tumefunguliwa milango ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya na kuomba msamaha. Lakini ndio nikwambie, wewe ukijiona ni mzembe katika mambo ya ibada na mambo ya khair, fahamu adh-dhunubu sababun adhimun lilhimani fi ta'at. Jua tu hivyo kwamba dhambi, madhambi, unaweza kujiona uko safi, lakini fahamu kwamba madhambi ni sababu kubwa sana inayomzuia mtu kutekeleza mambo ya taa. Wewe unaweza kufanya wewe kile unachojitahidi uwezi. Ukifika hivi sema ngoja nisome juzuu moja hapa, kile unachojitahidi uwezi. Kuna madhambi unayofanya wewe yanakuzuia, yanakupa uzembe. Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kile unachojitahidi ngoja nisimame leo usiku huu, nitakunywa kahawa, nitafanya hivi, nisimame usiku wote. Ukisimama rakaa mbili tu tayari huwezi tena, umeshachoka. Kuna madhambi unayofanya yanakudongonyeza wewe. Sasa njia muhimu ya kufanya kabla ya kuelekea kwenye ibadat, hakikisha unakithirisha tauba kwa yale madhambi unayoyajua na usiyoyajua. Muombe msamaha Allah, jute kwa uliyoyafanya, azimia kwamba hutarudia tena. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minun, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote enyi waumini, la'allakum tuflihun. Kadhalika katika mambo muhimu ambayo tulikuwa tunasihiana, tutataja kwa ufupi ufupi kwa sababu mambo ni mengi, karibu mambo kumi. Jambo la tatu ni as-sidqu waljuhdu ma'a an-nafsi, ni watu kuwa wakweli, watu kuwa na juhudi katika utekelezaji wa ibada na kuwa wakweli kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ni katika vitu vinavyomsaidia mtu kupata hisia ndani ya nafsi yake na ghera ya kufanya ibada na nguvu ya kufanya ibada, kwa sababu wewe ni mkweli katika jambo la dini yako na ukawa una juhudi, una bidii ya kufanya ibada, Allah anakupa taufiki. Kwa sababu anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale ambao watajipinda, wanajipinda kwa ajili yetu, anaonyesha juhudi kwa ajili ya dini, Allah subhanahu wa ta'ala anasema sisi tutamfanyia wepesi, tutamuongoza sisi katika njia zetu. Na hivi ndivyo ilivyo, asema Allah subhanahu wa ta'ala wallayli idha yakhsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بس يقول لك يقول أنا توى يقول من يكتوى يقول ناك وأنا أمشى الله سبحانه وتعالى ناك لك صديقيش أنه لا إله إلا الله سيسي هو تنفني وبيسي نجي لي وبيسي إلى نجي يا وبيسي إلى نجي يا نزوري تنفني وبيسي وسابو تعالي كشاو نشجهودي mkweli. Amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, yule anayefanya ubakhili na akajiona amejitosheleza na akalikadhibisha neno jema la la ilaha illa Allah, sisi tutamfanyia uzito, tutamfanyia wepesi kwenda njia ile, njia ngumu, njia mbaya ile ndio itakuwa ni nyepesi kwake. Kwetu kiwa tuwe wa kweli, lakini pia tujipinde kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo mengine muhimu ya kuyazingatia hasa katika wakati huu, zilizobaki sasa hivi ni ayyama ma'dudat, siku chache mno, lakini unaweza kufanya mabadiliko katika nafsi yako, na njia ya mabadiliko moja katika njia hiyo ni al-ikthar min ad-du'a wal-ijtihad 'ala ad-du'a, ni mtu kukithirisha katika masala ya dua, hasa hasa katika nyusiku za mwezi huu, hasa kwenye kumi hili. jithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Nyanyua mikono yako, unyenyekee kwake, muombe akupe thabati katika moyo wako, akupe umakinifu katika moyo wako, akuzidishie imani, akuongoze njia ya sawa, wewe na familia yako. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, kwa sababu la hawla wala quwwata illa billah. Hilo lazima ufahamu. Mwanadamu hana ujanja wala hana nguvu wala hila, vyote vimetokana na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبزانغو إسلام فرصة اليونايو لنفاسة اليوبيوة فرصة يمسيم كما هي خيري msimu huu wa mwezi wa Ramadhani, tena kumi hili la mwisho. Kuna watu wengi hawakupewa fursa hii, na hivi tunavyozungumza hawapo katika huu ulimwengu, na wengine wako hai lakini hawajitambui, pengine wako kwenye vitanda vya maradhi mahospitalini huko au majumbani huko, hawajui kinachoendelea duniani, wako katika hali ngumu kabisa mpaka watu wao wamewakatia tamaa, wakiona kwamba huyu wakati wowote uweze kusikia taarifa kwamba fulani ameiaga dunia. Wewe umepata fursa, walillahi alhamdu, uko hai unapumua, bali Allah amekuongoza wayasikia maneno, umekuwa Muislamu, wagusagusa kidogo katika baadhi ya taa, wahudhuria katika Ijumaa kama hivi. Kuna mwenzako yeye yuko mbali saa hizi, yeye amekaa baa huko na analewa na adai ni Muislamu. Mwingine katika mambo ya ovyo ovyo kabisa, wala hajali wala hatambui. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa fursa wewe hii, uweze kuhudhuria mahali kama hapa pa kheri, kwa jambo kama hili la kheri. Hii ni fursa Allah amekupa, sasa watakiwa uiombee, uiombee kwa maana kwamba umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe, akupe umakinifu katika jambo la dini yako na akuhitimishe kwa kheri. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, huu ndio wasia wa Allah. Msife, msife isipokuwa muhakikishe kwamba mmekufa hali ya kuwa ni Waislamu. Pigania jambo hilo, kufa katika Uislamu utakuwa umekufa katika jambo kubwa la kheri ambalo halifanani na kitu kingine chochote. Sasa hayo yanakuja kutokana na vile utakavyoishi na namna utakavyojipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tuombe, ni fursa hii, na maombi ni ibada. Adduau huwa alibada, dua ni ibada. Kile kitendo cha kuomba kupata thawabu, watakiwa una ikhlas. Wamuomba nani? Nyanyua mikono yako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kheri za dunia na akhira. Mumin anakuwa namna hiyo, anaomba kheri za dunia na akhira, na kubwa la kuomba ni mtu kuomba aljanna, muombe Allah kuingiza katika pepo na kuepusha na moto. Faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz wa ma alhayatu ad-dunya illa mataa'ul ghurur. Yoyote atakayepushwa na moto, akawekwa mbali na moto na akaingizwa katika pepo, huyo ndio amefuzu. Hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zenye hadaa. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na katika hili hutapata hasara. Usije ukasema mimi nimeomba sana lakini naona mambo yangu hayawi, labda mniombee nyinyi. La, omba. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, ma min muslimin yad'u bidawa, hakuna mwislamu yoyote atakayeomba maombi, laisa fiha ithmu wala qati'atu rahimi, hakuna ndani yake dhambi, hujaomba jambo la madhambi wewe, wala hakuna jambo la kukata udugu, maombi yako yako mazuri, hakuna taaddi, hujaomba jambo la madhambi wala jambo la kukata udugu wala uadui ndani yake. unaomba maombi mazuri. Kwa hakuna Muislamu yoyote atakayeomba maombi ambayo hakuna madhambi ndani yake wala hakuna kukata udugu, illa a'tahu biha ihda thalath, isipokuwa Allah atampa kwa maombi yake hayo, atampa moja ya mambo matatu. Ukiomba dua yako vizuri kabisa, Allah atakupa moja ya mambo matatu. Sikiliza, imma an yu'ajjila lahu da'wata, imma Allah atakujibu kwa haraka maombi yako. Ya Rabbi, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, kamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ukataja shida yako na ombi lako, imma Allah atakujibu hapo hapo, ukapata unachokitaka. Hili ni moja. Na kuna watu wanaitikiwa maombi yao kwa haraka kabisa. Tengeneza chakula chako, jiepushe na haramu, jiepushe na riba, jiepushe na kamari, jiepushe na dhulma. Kitakasi chakula chako kile kisafi na kiwaji chako, jiepushe na dhulma. Nyanyua mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jiepushe na ashirki billah, jiepushe na ashahna, chuki na bughdha kwa watu, kwa kuwachukia watu bila ya sababu. Jiepushe na hayo, alafu omba dua. Usimjaribu Allah subhanahu wa ta'ala, omba kwa dhati, utapata. Wa imma ayadakiraha lahu fil akhira, na imma Allah akamwekea akiba akhira, yale uliyoomba hapa duniani, pingine hayo unayoyaomba hayana maslahi na wewe. Wang'ang'ania kweli kweli, waomba ya Rabbi, mimi nipate kitu fulani, wakiombea hicho usiku na mchana, wananyua mikono, walia na kamasi za kutoka, lakini hicho kitu hakina maslahi na wewe. Ukipata kitakuangamiza hicho. Kwa rahma yake Allah asema huyu simpi. Ya Rabbi, mimi nataka pikipiki mimi, hiyo itakuwa. Pingine nataka mali, itakuangamiza hiyo. Allah shajua kwamba huyu nikimpa hiki kitamwangamiza hiki, simpi huyu, lakini wapata thawabu na anakuwekea akiba yake. Kwa mujibu wa dua hii, sasa wacha tumwekea akiba yake afya, atakuja kuikuta. Sasa usiseme kwa hii naomba naomba, lakini hata sijibiwi. Pingine unachokiomba wewe hakina kheri na wewe, kheri yake iko akhira. Wa imma an yadakhiraha lahu da'wata, na imma akamwekea akiba yeye maombi yake. Wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithla, na imma Allah akamwondoshea katika mambo maovu mfano wake. Yani wewe waomba kitu fulani ili upate, lakini mbele yako kuna janga kubwa, hilo wewe huliwezi, halina mfano, balaa kubwa linakufuata, wewe hujui. Sasa kwa ile dua wewe umeomba hili, basi sisi tutakuondolea lile lile, lilikuwa likupate lile, lakini tuliondoa kwa sababu ya hii dua yako. Umekuwa mnyenyekevu sana kwetu, umenyenyekea sana kwetu kwa hii dua yako. Hii lile balaa ambalo lilikuwa likupate wewe halikupati tena. Kwa hii ni faida ya maombi, na huu ndio wakati wake watu wakithirishi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiwe wavivu, nyanyua mikono yako, jiulize, tangu Ramadhani imeingia ulinyanyua mara ngapi mikono, ya Rabbi, ya Allah, mara ngapi? Kama hujafanya, kwa nini? Una shida wewe? Sasa wajifanya wapambana, mimi mpambanaji bwana. Huwezi kupambana na dunia hii, huiwezi, huiwezi. Imewashinda watu wakuliko wewe, watu wakisawasawa kuliko wewe wameshindwa na hii dunia wakaiacha, wewe huiwezi. Usijiite mpambanaji, mimi mpambanaji bwana, wacha nipambane. Huiwezi, utaiacha, utaacha kila kitu hapo, na utaondoka sifuri na sanda yako tu, utafunikwa kwenye mashimo huko. Sasa wewe unapokuwa unafanya mambo yako, mtangulize Allah kwa kunyanyua mikono, muombe nafasi za faragha, omba kheri kwa nafsi yako, waombee watoto wako, waombee familia yako, wazazi wako, waombee ndugu zako, dada zako, kaka zako, wajumba zako, shangazi zako, waombee ndugu zako, omba, waombee hidaya, waombee kheri, usiwaombee shari. Waombee Waislamu wenzako, wajua fulani ana jambo fulani, usisubiri kwamba niombee dua, muombee, wajua yule ni maridhi katika maradhi yule, muombee yule kwenye shida, muombee. Na malaika wanaitikia, ya Rabbi, na huyu mpe mfano wake. Kwa hiyo hii ni fursa tuitumie. Kadhalika katika nafsi zetu zitupitikie kwamba siku ni chache, na nyinyi ni mashahidi, Ramadhani imekwisha, tumeianza juzi, na sasa hivi tuko kwenye kumi la mwisho, karibuni kumi la mwisho yetu tutaligawa. Kwa hiyo Ramadhani imekwisha. Kwa hiyo tupitikiwe katika nafsi zetu kwamba sisi tunaondokewa na kitu cha thamani, na kitu sio tupenda kwamba naishi bwana Ramadhani, naona mambo hayendi kabisa, Ramadhani hii imekuwa dume kabisa, ngumu, afadhali ishi bwana. La, waumini hawasemi hivyo. Muislamu wa kweli hatamani hilo, huwa anaangalia mapungufu yale aliyoyakosa kule, ayadiriki katika wakati uliobaki, na wakati uliobaki ni mdogo sana. Hatuna Ijumaa nyingine ndani ya Ramadhani, nadhani sijui hesabu zangu ziko, lakini naona hatuna Ijumaa nyingine ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Iko utaitoa wapi? Leo ni siku ya Ijumaa na tuko katika siku ya 20 na ngapi, 23. Kwa hiyo siku zimekwisha, lakini pia tunatakiwa itupitikie katika akili zetu na nyoyo zetu fadhila za usiku huu, usiku wenye cheo ambao ameutaja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba fadhila zake ni kubwa, na tumelitaja hilo kwamba ikufanya ibada ndani yake inalingana na kufanya ibada kwa muda wa miezi 1000 kama ilivyokuja katika nasi ya Qur'an. Lakini pia kitu kingine tunatakiwa tuzingatie kwamba hii dunia tunayopigania ni kitu duni sana, kitu duni sana, hakistahiki kutangulizwa juu ya mambo ya akhira. Allah subhanahu wa ta'ala ashatuambia mara nyingi katika Qur'an, mfano yule mu'min katika ali Fir'aun alikuwa akiwaahidi watu wake akiwaambia, ya qaum innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa innal akhirata hiya daru qarar, ya qaum, enyi jamaa zangu, innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa, hakika maisha hii dunia ni starehe ndogo sana, mataa. Wa innal akhirata hiya daru qarar, na makazi ya akhira, nyumba ya akhira ndiyo makazi ya kudumu ya kutulizana, hakuna kuondoka huko wala hakuna kufa. Kwa hiyo man amila salihan min dhakarin au untha, basi yoyote atakayetenda jema awe ni mume au ni mke, wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa yeye ni mu'min, ni mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, ni mwenye kuamini mitume, anaamini alkitab, vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa mu'minun, fa ulaika yadkhuluna aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab, hawa wataingia katika aljanna na wataruzuliwa humo pasi na hisabu. Lakini ufahamu tu kwamba dunia ni kitu kidogo sana, na ndiyo njia ya kukufikisha akhira. Sasa mbona ya kuchelewesha kwenye akhira? Na utasema, ujua sisi tumeambiwa tutafute bwana, so ukae tu tutafute kwa ajili ya akhira yetu. Sasa mbona ya kuchelewesha kwenye mambo ya akhira? Usiwe namna hii, kul mataa dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wala tudhlamuna fatila, waambie starehe ya dunia ni ndogo sana. Kwa hiyo tutumie fursa hii, hizi siku hizi zisitutoke ila sisi tumetengeneza baina yetu na Mola wetu. Kwa hiyo tutahadhari, ya mwingine tutahadhari kuzipoteza bure kwa watu kuzunguka tu masokoni, kuzipoteza bure kwa watu kukaa katika vikao vya lahu, kupiga domo tu na mazungumzo yasiyokuwa na maana, bali na michezo ya ovyo, watu kwenda kuangalia mipira ndani ya mchana wa Ramadhani, mtu amefunga, au usiku wa Ramadhani mtu katulia angalia mpira bwana. Eh, ndugu yangu wewe, utafuta nini? Mpira wamaliza dakika zako 90 na umbea juu na maneno juu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ala tattaqillah, hivyo muogope Allah subhanahu wa ta'ala? Mauti akija kukuta katika hali hiyo, unasema nini? Wangapi wamekufa katika hali hizo? Unaona jambo la kawaida hilo ndani ya mchana wa Ramadhani? Tukikuuliza umesoma kiasi gani wewe katika Qur'an, huna. Kheri zipi za Ramadhani umeziendea? Huna. Wewe na lahu tu, mipira tu na mambo ya kipuzi. Ihdharu ya qaum innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa inna al-akhirata hiya darul qarar, Kwa hiyo watu wajiepushe na vitu kama hivyo, tahadhari kupoteza muda wao bure. Huu ni mwezi tusijifanye kwamba kama vile hatufahamu. Wasiokuwa Waislamu wanataka sisi watupeleke na watufikishe mahali tuone kwamba haya mambo yetu matukufu haya ni sawa tu na yale yao. Amefunga na sisi pia tumefunga sasa. Yaani waone kwamba kisomo ya Ramadhani sawa sawa na ile somo yao. Si sawa. Haiwezi kuwa sawa. Hii ni somo ya kweli, watu wafunga kwa ajili ya Allah. Hakuna ujanja ujanja ndani yake. Kwa hiyo wao wataka sisi tuone mambo yetu sawa. Kwamba hivi nyinyi mfanya hivi, nyinyi mfanya hivi na sisi pia tunafanya hivi. La. Hatuwezi kulingana sawa. Hii ni somo ya haki na huu ni mwezi wa haki. Una heshima zake, una taratibu zake. Kwa hiyo sisi tuipe nafasi swaumu katika nafsi zetu na mujitamaa wetu, mpaka watoto wetu wahisi, waone tofauti, kwamba wazazi wetu walikuwa ikiingia Ramadhani tuona kuna tofauti hii. Na hivi ndivyo vinavyotakiwa. Lakini akuona wewe baba mwenyewe haumo, Ramadhani ipo ndio hivyo hivyo, haipo kwa hivyo hivyo tu, mtoto atajifundisha nini kutoka kwako? Lazima tuulinde Uislamu wetu kwa kuyasimamia haya mambo yetu. Hatuna jeshi la kukulazimisha funga, hakuna jeshi la kukulazimisha swali, nenda kwenye tarawih, kasome Qur'an, hakuna. Ni sisi wenyewe kuambiana maneno, na wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kuamini watayasimamia mambo haya. Lakini pia kukumbuka kwamba fursa hizi zinapokuwa zimepita mara nyingi hazijirudii. Fursa ikishapita, basi ujue mara nyingi fursa hizo hazirudi tena. Kwa diriki, alhamdulillah, umesikia maneno haya, Ramadhani haijaisha. Kwa hiyo wewe hakikisha yale yote yaliyopita uliozembea kwenye hiyo, hebu yafunike na haya yaliyobaki, siku zilizobaki tengeneze. Na ndio raha ya Uislamu, pengine ukaja mpaka mwisho bali kote huko ulikuwa wewe haujishughulishi na Ramadhani, ukaja mwisho ukajipinda kikweli kweli, ikawa ni sababu ya wewe kupata msamaha. Kadhalika fahamu, hii nasaha ya mwisho, kwamba hasara kwa watu iko kwa yule ambaye ameidiriki Ramadhani kisha ikaisha, alafu hakusamehewa madhambi yake, madhambi yake iko pale pale. Fahamu kwamba hasara kubwa kabisa iko kwa watu ambao wameidiriki Ramadhani kisha ikatoka Ramadhani na wao hawakusamehewa madhambi yao. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadhan thumma insalakh qabla an yughfara lahu, imegusa mchanga, amefidikia uso mtu ambaye imemwingilia yeye Ramadhani, imemfikia yeye Ramadhani, kisha Ramadhani ikatoka na yeye hakusamehewa. Hujaomba msamaha, fursa ulipewa kuomba msamaha, hukuomba fursa, hukuiomba au kuitumia fursa hiyo, na hukuomba msamaha. Ramadhani ile imeisha, hukusamehewa, uko vile vile. Wewe ni katika watu waliokula hasara kubwa kabisa katika ulimwengu huu. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingia kwenye kumi la mwisho, basi kufunga kibwebwe kwa ajili ya ibada. Ndio mara nyingi nawaambia, ukipata fursa basi kimbia msikitini. Tunajua una mambo mengi, una watoto, una wajukuu, labda majukumu yamekuwa ni mengi, ukimbizana na dunia, lakini najua fursa wapata. Ukipata nenda zako msikitini, kakae kasome Qur'an, fanya adhkar, nyanyua mikono muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Onyesha utofauti katika Ramadhani. Tufanye namna hiyo badala ya kukaa maskani na kukaa nje bila ya ibada zozote, bali kuitafutia madhambi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sisi kwamba sisi tuitafute Lailatul Qadr kwa kufanya bidii ya ibada katika siku za witri za kumi la mwisho. Taharraw Lailatul Qadr fi al-witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan, al-hadith 'inda al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bali katika hadith nyingine amesema tamisuha fi al-ashr al-awakhir, itafuteni usiku huo, utafuteni kwa maana kufanya ibada. Bali wengine katika wanawachuoni wanasema wacha hizi kumi, hatujui kwenye usiku gani. Hata tungeambiwa kwamba Lailatul Qadri iko mwaka mzima, lakini hujulikani usiku kwenye usiku gani, nasema ningesimama kila usiku ili niipate Lailatul Qadri. Au ni wanaume, sema mimi nisingelala, ningeitafuta mwaka mzima, Sasa sisi tushawekewa kwamba Ramadhani yote mpaka 20. Ah, kuanzia 21 sasa kwenda huko mwisho. Itafuteni. Tafuteni Lailatul Qadr katika kumi la mwisho. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaz, akiwa dhaifu mmoja wenu au akizembea, basi asishindwe katika zile siku saba zilizobaki. Utashindwa vipi? Siku chache tu. Kwetu tujitahidini katika ibada. Lakini kwa hakika pia, kwa sababu hatujawaona watu wakifanya ibada, wakishughulika na jambo la ibada na namna Ramadhani wanavyochukulia, pengine wengi wetu tunaona kwamba hakuna neno. Lakini ukienda katika miji na mahali ambapo watu hufanya ibada na ile ghera ya dini iko, utaona kwamba sisi watu tunacheza huko. Sasa tumekumbushana jambo hili, tumeomba Allah subhanahu wa ta'ala atutie taufiki katika nyoyo zetu, turudi kwake kwa uzuri, tuelekee kwake, tupate fursa, tuitumie fursa hii vizuri, atusamehe sisi madhambi yetu na atudiriki pale tulipokuwa tumepitwa pale, atusamehe, ayaunge yale ambayo yamepungua kwetu. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilayka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.